Uzmi pod ruku nevjestu majko, u našu kuću ti je uvedi. Između tebe i oca moga, na mjestu mome neko nasjedi. Između tebe i oca moga, na mjestu mome neko nasjedi. Svatovske pjesme neka se čuju, neka se igra, nek se veseli. Spavanja nema ni posle zore, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli. Majko, velika želja tebi je bila da preko praga prevedeš snahu, dočekaš svate, oženiš sina. Da preko praga prevedeš snahu, dočekaš svate, oženiš sina. Svatovske pjesme neka se čuju, neka se igra, nek se veseli. Spavanja nema ni posle zore, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli. Majko, kćerko me svojom od dana zovi. Jer ona tebe i oca moga kroz ljubav moju ko svoje voli. Jer ona tebe i oca moga kroz ljubav moju ko svoje voli. Svatovske pjesme neka se čuju, neka se igra, nek se veseli. Spavanja nema ni posle zore, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli. Nema spavanja, svadba se pamti za život cijeli.